Fabia.net dbamy o wszystko, co ważne. Z tej okazji Skoda Fabia z pakietem Premium Care dostępna już od 308 zł miesięcznie. Sprawdź wszystkie jubileuszowe oferty w salonach Skody. Skoda. Wszystko, co ważne. Żegnamy reklamy. Program Trzeciwolskiego Radia, piątek, 29 maja, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Nie będzie pikników, a dni dużych uroczystości, obchody Dnia Weterana skromniejsze w związku z epidemią. Rozbity gang, który fałszował brytyjskie banknoty i wprowadzał je do obiegu. Trzech przestępców trafiło za krat. Nie żyje rosyjski obrońca praw człowieka, Siergiej Machnetkin, zmarł w Moskwie. Kilkanaście tysięcy osób ma w Polsce status weterana. Dziś jest ich święto. Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa ma uwrażliwiać Polaków na problemy, szczególnie tych, którzy zostali ranni w czasie pełnienia służby. Tegoroczne centralne obchody Dnia Weterana planowane w Lublinie odbywają się w Warszawie w ograniczonej formie w związku z pandemią koronawirusa. Tegorocznym obchodom Dnia Weterana nie będą towarzyszyły masowe imprezy. Nie będzie pikników, zawodów z udziałem weteranów i ich rodzin oraz pokazów sztuki walki. Tegoroczne obchody Dnia Weterana będą wyglądały nieco inaczej niż się do tego przyzwyczailiśmy. Związane jest to przede wszystkim z ograniczeniami w związku z pandemią koronawirusa. Odbędą się one tak naprawdę bez udziału publiczności, bez ogromnych imprez. Mówi szef Centrum Weterana, pułkownik Szczepan Głuszczak. W obchodach organizowanych w Warszawie wezmą udział wybrani przedstawiciele środowiska weteranów, prezydent Andrzej Duda i szef MON Mariusz Błaszczak. Obaj politycy pojawią się rano przed pomnikiem upamiętniającym poległych na misjach żołnierzy. Potem prezydent wręczy medale weteranom, a obchody zakończy uroczystość na placu Piłsudskiego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Po drugim czytaniu w Sejmie czwarta odsłona tarczy antykryzysowej wróci do Komisji Finansów. Poprawki do projektu zgłosili zarówno rządzący, jak i opozycja. Rządowa propozycja zakłada m.in. uruchomienie ponad 560 milionów złotych dopłat do odsetek kredytów dla firm dotkniętych skutkami epidemii. Tarcza 4.0 to także ochrona przed przejęciem rodzimych spółek przez podmioty spoza Unii Europejskiej oraz lepszy dostęp do wakacji kredytowych. Ale projekt mianem antypracowniczego określa Lewica, przywołując krytyczne opinie związków zawodowych. Za szczególnie niekorzystne uważamy zwolnienia w kolejnych jednostkach sektora finansów publicznych, niższe świadczenia dla zwalnianych pracowników, zawieszenie zakładowych przepisów prawa pracy, likwidację świadczeń społecznych. Mówił poseł Lewicy Adrian Zandberka, wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podkreślała, że do firm w kryzysie trafiło już ponad 55 miliardów złotych. Dajemy rozwiązanie, które pozwala utrzymać miejsca pracy. Tak, obniżając pensje, ale jednocześnie dając nadzieję na to, że ta praca zostanie utrzymana i dając szansę na wypłatę tej pensji. A Sejm wróci do pracy nad tarczą 4.0 najprawdopodobniej w kolejnym dniu posiedzenia, czyli 3 czerwca. Karol Dermoros, Polskie Radio. Podrabiali i wprowadzali do obiegu funty gangsterów, zatrzymali policjanci. Trzech mężczyzn usłyszało zarzuty, zostali tymczasowo aresztowani. Zorganizowana grupa przestępcza wprowadzała do kantorów w Gdańsku i w miejscowościach na Pomorzu fałszywe banknoty o nominale 20 funtów. W mieszkaniach zatrzymanych policjanci znaleźli ponad 120 takich banknotów. Wiele z nich miało te same numery seryjne. W prokuraturze regionalnej w Gdańsku postawiono zatrzymanym zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania fałszywych banknotów i przetrzymywania ich w takim celu. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla zatrzymanych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W Moskwie zmarł rosyjski obrońca praw człowieka Siergiej Machnatkin, informują niezależne media. Przeciwnik reżimu Władimira Putina miał 66 lat. Siergiej Machnatkin był związany z ruchem O Prawa Człowieka. Miał wysokie poczucie sprawiedliwości, napisali o nim dziennikarze Radia Echo Moskwy. Wierzył w ludzi, wspominają zmarłego przyjaciele. Siergiej Machnatkin był dwukrotnie skazany na pobyt w łagrze za udział w akcjach protestacyjnych. Jak przypominają rosyjskie media niezależne, w 2009 roku trafił do kolonii karnej tylko za to, że stanął w obronie kobiety, którą szarpali policjanci. W ostatnich latach życia piętnował stosowanie tortur przez policję i służby więzienne. Opozycyjny portal informacyjny MBH Media podał, że obrońca praw człowieka w ostatnich miesiącach miał poważne kłopoty z kręgosłupem w związku z kontuzjami, których nabawił się w trakcie pobytu w łagrze. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rusza wiosna filmów, to już 26. odsłona festiwalu. Wielbiciele kina obejrzą online na mojekino.pl 40 filmów z całego świata. Będą prezentowane w kilku sekcjach, informuje dyrektor programowy festiwalu Michał Myśliński. Pokazujemy te filmy, które zdobyły główne nagrody na festiwalach międzynarodowych w Cannes, w Berlinie czy w Wenecji. Spośród tych 40 tytułów prezentowanych na festiwalu, 20 z nich to będą polskie premiery.

No jeśli w życiu piękne są tylko chwile, to na pewno dla takich chwil warto żyć, prawda? Piękna piosenka, ale... Grupa Dżem. Tak, grupa Dżem. Ta grupa mi się zawsze kojarzy z piosenką Rozgrzany jak cegła, czerwony jak piec. Muszę ją mieć. A. To ja dedykuję to studentom na zasadzie muszę... Przed egzaminami. Wiedzę, tak. No tak, a taki... W tym momencie przypomnieć piosenkę Marka Grechuty, ważne są tylko te dni, które nie znamy. Nie tylko piękne chwile, ale te dni, które są przed nami. Andrzej Sadowski dodał, ale no tą piosenkę to pewnie w następnym programie na pewno Państwu przypomnimy. Proszę Państwa, w naszym programie przynajmniej ja wyznaję taką zasadę, że próbujemy analizować gospodarkę, ekonomię minionego tygodnia. No i proszę sobie wyobrazić, że w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny podał w swoim komunikacie wyniki finansowe przedsiębiorstw, tak zwanych niefinansowych. Tak przy okazji to może wyjaśnimy, co to znaczy przedsiębiorstwo niefinansowe, pani profesor? Dzielą się na dwie grupy. Finansowe to jest cały sektor finansowy, czyli na przykład banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i tak dalej. A no i te niefinansowe to są właśnie te produkcyjne, typowe, które najczęściej nam się kojarzą ze słowem przedsiębiorstwo, czyli na przykład wytwórca maseczek, piekarnia, wytwórca respiratorów, przemysł obuwniczy, to są przedsiębiorstwa tak zwane niefinansowe. No tak. Ta nazwa nie jest dość fortunna, bo wszystkie przedsiębiorstwa są finansowe, tak. Finansują się. Ale pani profesor, pani podała jako przykład wytwórcę maseczek i tak sobie przez chwilę pomyślałem, że maseczka to będzie chyba najbardziej wyszukiwane słowo w Google'ach mijającego, znaczy tego roku, prawda? Nie sądzi pani? Tego roku, ale już chyba wygasa, bo maseczki... Wczoraj przechodziłam Nowym Światem i w sklepie na Nowym Świecie z torbami, kożuszkami, jakimiś płaszczami na wystawie ze zdumieniem zobaczyłam całą serię maseczek najróżniejszego koloru i wzoru, tak. Po 10 zł, i myślę, że te maseczki zostaną jeszcze przecenione, dlatego że w momencie, kiedy nie będzie takiego obowiązku rygorystycznego... To nie będzie takiego popytu. To nie będzie popytu i to jest jeszcze... Jeden przykład, jak bardzo biznes jest narażony na różnego rodzaju zmienności, ryzyko. Ale jak szybko reaguje, prawda? No ja doskonale szybko reaguję. Ale proszę Państwa, wróćmy może do tego komunikatu, który chciałem przytoczyć. Otóż jeśli chodzi o te przedsiębiorstwa niefinansowe, w pierwszym kwartale tego roku sytuacja, wyniki finansowe uległy pogorszeniu. Wzrost przychodów i tutaj 4,3% licząc rok do roku towarzyszył nieproporcjonalnym wzrostom kosztów o 5,7%, tym samym zmniejszając przestrzeń zysku w efekcie drastycznie pogarszających się warunków gospodarczych, wynik finansowy netto firm spadł aż o 28,6%, co stanowi skalę bez precedensu. I tutaj pozwolę odezwać się panu Andrzejowi Sadowskiemu. Ale to widzimy, że to praca ożywia kapitał, bo ten kapitał sam siebie jest po prostu martwy. Skoro nie ma pracowników, to nie ma też wykonywanej pracy, to mamy też spadek i przychodów, wzrost kosztów, bo infrastrukturę mimo wszystko, mimo że nie ma pracowników w firmach, to trzeba ją dalej utrzymywać. Stąd te dane są, że tak powiem, odzwierciedleniem tego, co się w rzeczywistości naszej dzieje. Ale to jednak pokazuje, że te iluzje związane z tak zwaną inżynierią finansową, bo to też jest taki termin, który przy okazji sektora finansowego został uknuty, mianowicie, że dzięki inżynierii finansowej możemy osiągać nieprawdopodobne zyski, nie pracując, i tylko dzięki spekulacjom będziemy dalej się bogacić. Okazało się, że się to nie do końca sprawdza, że jednak ta praca jest podstawą dobrobytu, podstawą bogactwa, jak to według kiedyś jednego z ministrów, który powiedział, że nie ma co zajmować się teoriami zmarłych ekonomistów, ale to właśnie zmarły ekonomista Adam Smith udowodnił, że bez pracy nie będzie naszego dobrobytu i dzisiaj ten czynnik pracy okazał się być krytyczny w tej czasie zapaści pandemii. No właśnie, a czy mogę zadać Państwu takie troszkę niedyskretne pytanie? Kto z Państwa już był u fryzjera? Ja byłam u fryzjera. Pani profesor była. Pani profesor, właśnie w kontekście tych wzrastających kosztów, tak sobie pomyślałem, kiedy dotarła do mnie informacja, że zakłady fryzjerskie, między innymi zakłady fryzjerskie będą już otwarte. Jak pomyślałem sobie, ile nakładów muszą poczynić właściciele takich zakładów, jeśli chodzi o środki czystości, dodatkowe płyny i tak dalej, no tak pomyślałem sobie, że koszt usługi u takiego fryzjera wzrośnie. Wzrosną? Ja, no, wyższa jest cena oczywiście, ale nie jest to jakiś taki tragiczny wzrost. Ja tam, gdzie byłam, to po prostu różnica polega na tym, że fryzjerzy noszą przyłbice, które zresztą, jak się dowiedziałam, kupują sobie prywatnie. W zakładzie były środki dezynfekujące. No i jednorazowe różnego rodzaju niezbędne w wykonywaniu usługi rzeczy, jak na przykład zamiast takiej osłonki na ubranie, to plastikowa jednorazowa. To na pewno może niepokoić nas ze względu na rosnącą tendencję do zużywania plastików, które, jak wiadomo, zanieczyszczają naszą matkę Ziemię. I to na pewno powoduje wzrost kosztów, bo to ta jednorazowość właśnie, ale z drugiej strony te niejednorazowe trzeba prać, czyścić i tak dalej. No tak. Więc ja nie zauważyłam w rachunku dużego wzrostu ceny. No a przecież ekonomiści tak chętnie powtarzają, że jak wzrastają koszty, to też i wzrastają ceny, no bo przecież gdzieś te dodatkowe nakłady finansowe trzeba sobie zrekompensować i się rekompensuje na klientach, prawda, panie Andrzeju? Przepraszam, tak? Tam jest duża konkurencja, tam trudno podnosić ceny, stąd jak sobie przypomnimy taką akcję kiedyś w 2004 roku, kiedy nawoływano nas, że przy wstąpieniu do Unii Europejskiej, żebyśmy dzwonili na specjalną infolinię i donosili na piekarza, który podniesie z tego tytułu ceny, to jednak to pokazuje skalę jakby niewiary w rynek. Tam, gdzie tych piekarzy w mieście jest wystarczająco dużo, każdy będzie pilnował innego swoimi cenami i ta konkurencja jest najlepszym remedium na ceny i obniżanie tych cen. Oczywiście dzisiaj w niektórych obszarach nie wszystkie firmy będą dalej działać i będziemy się liczyć w tych obszarach ze wzrostem cen, ale tam, gdzie jednak każdy dba o klienta, to zmniejszy swój zysk na rzecz utrzymania klienta i przeczekania tego momentu restartowania swojej firmy, tak aby ci klienci jednak nie rozejrzeli się za kimś, kto oferuje dotychczasowe ceny albo nawet jest tańszy. Pańska uwaga napawa optymizmem, ale o cenach to my jeszcze w tym programie za chwilę porozmawiamy. Teraz zmienimy troszeczkę wątek. Wyniki finansowe przedsiębiorstw nie najlepsze. No i stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,8% wobec 5,4% w marcu. O tym również poinformował Główny Urząd Statystyczny. Jak podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, nieprzekroczenie 1 miliona bezrobotnych, a jeszcze nie przekroczyliśmy, w czasie pandemii koronawirusa świadczy o skutecznym działaniu instrumentów tarczy antykryzysowej, które służą ochronie miejsc pracy. Około 966 tysięcy osób w sumie bezrobotnych pokazuje, że mimo tej trudnej sytuacji związanej z pandemią, mechanizmy, które zostały wdrożone w tarczy antykryzysowej, w tarczy finansowej, rozpoczęły swoje dobre działanie, bo na dzisiaj możemy powiedzieć, że około 50 miliardów złotych trafiło dla przedsiębiorców w celu ochrony miejsc pracy, a więc ochrony naszych rodzin. Pani profesor, a jeszcze tak niedawno, żeśmy sobie dyskutowali na antenie radia o tym, że mamy rynek pracownika, a tu proszę bardzo, bezrobocie nam wzrosło i sytuacja diametralnie się odmieniła i nikt wtedy by nie pomyślał, że tak się stanie, prawda? No nie, to z panem redaktorem Legowiczem wielokrotnie rzeczywiście rozmawialiśmy na ten temat, ale ja też wielokrotnie mówiłam, że ta radość z powodu tego, że jest rynek pracownika, czyli że to pracodawcy są w gorszej sytuacji, bo muszą zabiegać o pracowników, że to jest sprawa przejściowa. To nadal jest sprawa przejściowa, dlatego że postęp, jaki przynosi nam robotyzacja, automatyzacja sprawia, że ludzie mogą być coraz częściej zastępowalni z pracy. Co prawda pojawiają się nowe zawody, o których jeszcze niedawno nam się nie śniło. Jest w tej chwili raj dla programistów, których jest wciąż za mało, ale w niektórych grupach zawodowych będzie niewątpliwie problem z pracą i to zadowolenie pani minister, że bezrobocie nie przekroczyło 1 000 000, to ja rozumiem, ale musimy, naprawdę rynek pracy wymaga bardzo, bardzo starannej polityki pod każdym względem, pod względem prawnym, pod względem ekonomicznym, ponieważ to będzie najtrudniejszy niebawem, no już jest trudny, ale to będzie coraz bardziej trudny obszar biznesu, obszar działalności, bo pracownicy, będzie problem z pracownikami, którzy tracą pracę na rzecz nowych technologii i będzie problem z pozyskiwaniem pracowników, którzy są potrzebni do tych nowych technologii. No właśnie. Czyli i tu tak, rozumiem, tu rozumiem, sprawa. Tak, tu rozumiem, ale jeszcze tak. Raz potwierdza to zasadę, którą tutaj pan Sadowski mówił o Smithie, którym pisał o pracy rzeczywiście, bardziej jeszcze Ricardo z klasycznych ekonomistów, ale to już starożytni podkreślali, wielu Horacy, i inni, że bogactwo narodu od pracy zależy. Gdy naród pracę porzuci, bogactwo znika. Ale to nie musi być praca na modłę starą. To będzie inna praca. To, że dzisiaj nie pracujemy na przykład, albo pracujemy krócej, to wcale nie znaczy, że pracujemy. Jest tak zwana procesy prokrastynacji, czyli sytuacji, kiedy w czasie wolnym też jesteśmy, mimo że przesuwamy różne działania, pracujemy. Więc inne zupełnie podejście do pracy, no tak. I nasza praca, granica między pracą i niepracą coraz bardziej się zaciera. A swoją drogą, proszę państwa, tak sobie pomyślałem, tu się cieszymy, że nasze bezrobocie nie przekroczyło 1 000 000 bezrobotnych, a ja po prostu zdębiałem i zdrętwiałem, kiedy się dowiedziałem, że w Stanach Zjednoczonych bezrobotnych jest ponad 36 milionów osób. No to jest tak prawie jak cała nasza Polska, panie Andrzeju. Tak, ale to tylko z innych względów, mianowicie, że tam nie ma żadnych problemów z przyjmowaniem pracowników do pracy, jak i też ich zwalnianiem. Tak jak też jest w niektórych krajach skandynawskich, gdzie zastosowano politykę zarówno bezpieczeństwa socjalnego, ale też elastyczności na rynku pracy. Natomiast w Polsce ta formalnie niska stopa bezrobocia bierze się z tego, że niektóre działalności gospodarcze jeszcze nie ruszyły, a pracownikowi wypowiedzenie no, trzeba wręczyć fizycznie. Także stąd ten zadowolenie, że mamy tak niską stopę bezrobocia, raczej wynika z przeregulowania różnych procedur związanych z przyjmowaniem i ze zwalnianiem niż samego realnego stanu rzeczy. Ale zwróćmy uwagę na inną rzecz, mianowicie nawet przed okresem pandemii mieliśmy dosyć zaskakującą sytuację, że z jednej strony mieliśmy rejestrowane bezrobocie, a z drugiej strony cały czas napływali do nas pracownicy z Ukrainy, tak. I tą pracę znajdowali. Czyli błąd jest w systemie, który sprawia, że warto w pewnych okolicznościach życiowych mieć status bezrobotnego i być formalnie zarejestrowanym, a jednocześnie tą pracę wykonywać. Dzisiaj też mamy sytuację mimo rosnącego bezrobocia statystycznego, bo realne może być zupełnie inne, że ci pracownicy z Ukrainy nadal są pożądani i polscy przedsiębiorcy zabiegają cały czas o możliwość jak największej skali powrotu tych pracowników do naszego kraju, bo zauważmy, że nie ma chętnych na pracę na plantacjach do zbioru truskawek. A, dzisiaj można na tych truskawkach, panie Andrzeju, nieźle zarobić. A kosztują bajońskie sumy. Tak, ale bo tam koszt pracy już jest zupełnie inny i ta cena wynika właśnie finalna z bardzo wysokiej ceny pracy, którą trzeba było użyć ze względu na brak pracowników w tej rozmiarze z państwa, jakim jest Ukraina czy Białoruś. Mogę się państwu do czegoś przyznać? Pani profesor, pani Andrzej. Zbierał pan truskawki. Nie, no zbierałem jak byłem mały, to prawda. Ale to wtedy, no jeśli już o tym mówię, to powiem państwu, że zbierałem, ale tylko przez pół dnia. Bo proszę sobie wyobrazić, że zbieranie truskawek to bardzo ciężka, może nie trudna, ale ciężka, wyczerpująca praca. Tak jak zbiory szparagów, które nie są dzisiaj przez Polaków obsługiwane w Niemczech, dzięki nam Niemcy mogli uczynić z tego towar swój eksportowy w takim wymiarze, jak to do tej pory było. Brak określonych pracowników, jak widać, kładzie i plantacje, i nawet te super nowoczesne fabryki, bo nawet one wymagają jakiejś jednak personalnej obsługi. No ale właśnie, chciałem się państwu do czegoś przyznać, to się przyznam. Jeszcze w tym roku truskawek nie jadłem. Wychwyciłem, że chciała pani profesor skomentować ten fakt. Może dobrze, bo zacznie pan od tych najlepszych, najbardziej nasłonecznionych i najsłodszych. Poczekać jeszcze? Może pan trochę jeszcze poczekać. Proszę państwa, bezrobocie, kiepskie wyniki finansowe firm, no a my, konsumenci, w czasie pandemii kupujemy coraz więcej na raty. Odkąd wybuchła właśnie pandemia koronawirusa, wzrosła sprzedaż ratalna, tak wynika z analizy Santander Consumer Banku. Ograniczenie zakupów w sklepach stacjonarnych spowodowało, że więcej kupujemy w internecie, również właśnie na raty. I tutaj największą popularnością cieszy się sprzęt AGD i, uwaga, rowery. No i tutaj wygląda na to, że właśnie po pierwsze ograniczenie zakupów w sklepach stacjonarnych i tutaj skierowanie naszych oczu na internet, no i zawieszenie działalności tych wszystkich firm, które wypożyczają rowery, spowodowało, że no jeśli nie mogę wypożyczyć, to sobie kupię, no bo mam taką możliwość i kupię sobie na raty. Pani profesor? No, tutaj jest wiele kwestii przy tym rozwoju sytuacji. Otóż zmieniła się rola gospodarstwa domowego. To już nie jest gospodarstwo domowe, tylko firma, w której pracujemy. No właśnie. I w związku z tym to, że kiedyś wychodziliśmy na 10 godzin, nas nie było w domu, to nie mieliśmy potrzeby, nie były tak ważne te urządzenia różne domowe. Ekspres do kawy. I tak dalej. Więc teraz ten przymusowy pobyt w domach uświadomił nam, pokazał, że niektóre urządzenia już się mocno zestarzały, niektóre są zawodne, więc to jest zupełnie oczywiste. Natomiast to, że akurat kupujemy rowery, to może to ma jak zwykle w ekonomii dobre i złe strony, bo rowery wymagają przetrzymywania, magazynowania i w gruncie rzeczy przy naszym klimacie tak nie mogą być tak intensywnie przez cały rok użytkowane, dlatego system wypożyczania. Pani profesor, ja podziwiam tych rowerzystów, którzy w 15-stopniowym mrozie przemierzają ulice naszych miast i wsi. Tak, ale to tylko ci najbardziej zatwardziali. No w każdym razie ja myślę, że obecne czasy to jest świetny moment i sytuacja dla socjologów, psychologów, ekonomistów. Jest tak wiele różnych ciekawych, nowych zjawisk, które przeformułują nasze życie. Ja nie jestem zwolenniczką opinii, że wszystko się wywróci do góry nogami, ale na pewno praca zdalna się utrwali, a utrwalenie pracy zdalnej oznacza też zmianę akcentów, jeśli chodzi o zakupy różnego rodzaju. Tak. Z pewnością ucierpi przemysł odzieżowy, bo pozostawanie w domu oznacza zmniejszenie zapotrzebowania na przykład na zakupy odzieżowe. No tak, bo możemy pracować w podomce. Ale jest tutaj jeszcze jeden wątek i może poproszę pana Andrzeja o komentarz, bo nie lekceważmy tego wątku właśnie rat. No, coraz więcej, coraz częściej kupujemy na raty. Czy to nie jest zbyt niebezpieczne? Znaczy, Polacy chyba nauczyli się posługiwać kredytem w przeciwieństwie do końca lat 90., kiedy się zachłysnęliśmy możliwością życia na kredyt i braniem kredytu. Przyszła chwila nieprawdy i się okazało, że ten kredyt jest dosyć dotkliwy, bo pożyczaliśmy cudze, a musimy oddawać własne. Także część Polaków, używając terminu, który wymyślił kiedyś Mieczysław Wilczek, skaleczyła się kredytami i ta nauka jakoś jednak została. Ale ten czas teraz zakupów sprzętu AGD ja bym powiązał z dwoma czynnikami. Po pierwsze, zauważmy, że w czasie przymusowego odizolowania Polacy rzucili się na remonty swoich mieszkań. Kiedy remontujemy mieszkania, to nagle przychodzi nam też na myśl, że może skoro odnowiliśmy nasze mieszkanie, to część tego sprzętu AGD też można wymienić, zwłaszcza, że firmy próbując podtrzymać sprzedaż, która z dnia na dzień po prostu ustała, zaoferowały takie warunki i ratalne, i cenowe, które naprawdę kusiły. Z drugiej strony zauważmy też, że jednak inflacja, która jest już zauważalna, skłoniła część Polaków do zakupu właśnie takiego dobra trwałego, który wymienia się co kilka lat, a nie co nie częściej, aby też te pieniądze za chwilę nie straciły na wartości. Nawet można sobie zażartować, że ta długa kolejka pod jeden ze sklepów z meblami światowej marki była spowodowana, że w ciągu 2 miesięcy meble się w domach zużyły i stąd te wielokilometrowa kolejka, która tam była kiedyś pokazywana. Tak czy inaczej, to jest efekt wielu czynników, nie tylko samego faktu, że nam się nudziło i kupowaliśmy, szukaliśmy sobie w internecie kolejnych okazji. To ja proponuję teraz chwilę przerwy. Będzie to muzyczna przerwa. No choćby po to, żeby wykorzystać nowo zakupujony ekspres do kawy. Oglądaj ludzi i zwierzęta. Jeżeli nie chcesz mieć pieniędzy, jeżeli nie chcesz mieć kłopotu, jeżeli nie chcesz iść na wojnę, jeżeli chciałbyś wszystkich kochać. No i tak, tutaj mamy odpowiednią receptę i myślę sobie, że Rada Polityki też znalazła dla nas receptę, bo obniżyła ponownie stopy procentowe w Polsce. Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, mówi, że ostatnie obniżki stóp procentowych są odczuwane przez konsumentów, ale nie mają jeszcze większego wpływu na gospodarkę. Tymczasem, a no zresztą posłuchajmy. Dotychczasowe obniżki stóp procentowych mają przełożenie na obniżenie kosztów kredytów, w sensie takim, że osoby, które te kredyty zaciągnęły bądź zaciągają, mają po prostu mniejsze oprocentowanie. Z drugiej strony te obniżki stóp procentowych przełożyły się także na spadki oprocentowania depozytów, a więc dla osób, które oszczędzają, są to informacje negatywne. W przypadku gospodarki jako całości na skutki obniżek stóp procentowych, takich dużych, jakie miały miejsce, na pewno trzeba trochę poczekać. No właśnie, wielu ekonomistów wczoraj się oburzyło, zdziwiło, no może to jest lepsze słowo, zdziwiło tą obniżką stóp procentowych, no bo proszę Państwa, teraz mamy stopę, główną stopę oprocentowania na wysokości 0,1%, to prawie zero, pani profesor. No, oprocentowanie jest ceną pieniądza. I jeżeli spada oprocentowanie, zawsze cena jakiegokolwiek dobra, jeżeli jest jego dużo, to przeważnie spada. To są, i tutaj do gospodarki dosypuje się pieniędzy w różny sposób, w różnych formach, po to, żeby pobudzać gospodarkę. Ale jak się dosypuje, to równocześnie spada cena pieniądza. I to jest, to ma być ożywcze, zachętą dla podejmowania różnego rodzaju decyzji inwestycyjnych i innych, dla zaciągania kredytów. I z pewnością jakiś efekt tutaj nastąpi. Natomiast nie będzie dostatecznego efektu, jeżeli w gospodarce nie będzie rósł popyt na dobra różnego rodzaju. Żaden producent nie będzie inwestował tylko dlatego, że kredyt jest tani, tylko będzie inwestował wtedy, kiedy będzie miał w perspektywie korzystną cenę i wzrost zapotrzebowania na produkty. I tu jest wielki problem, bo mimo niskich stóp procentowych w tej chwili producenci właśnie, zwłaszcza prywatni, inwestycje prywatne są wciąż na niskim poziomie. A jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, to przede wszystkim to będzie ulga dla tych gospodarstw, które są obciążone kredytami i będą spłacały kredyty po niższych, znaczy niższe będzie oprocentowanie, niższe stopy procentowe. To niższa będzie łączna rata kredytów powiększona o to niższe właśnie oprocentowanie. I to jest, natomiast mało prawdopodobne jest, żeby w tej chwili, w tej sytuacji, kiedy tak wiele jest niepewności, tak wiele jest znaków zapytania, wojna wirusowa wciąż trwa, żeby raptem ludzie rzucili się na inwestycje tylko dlatego, że stopy procentowe są niskie. Natomiast z pewnością niezadowolone są z takiej decyzji banki. No tak. Panie Andrzeju, pan się zdziwił? Niestety nie, ale dziwię się, jak można było do tej pory twierdzić, że silny złoty to silna gospodarka, a osłabianie złotego oznaczałoby, że tak samo osłabiamy gospodarkę. Poza tym dzisiaj, kto jest największym konsumentem pieniądza, nawiązując tutaj do wypowiedzi pani profesor odnośnie przedsiębiorców i ich inwestycji. Otóż pieniądze dzisiaj nie idą na cele produkcyjne, nie idą na inwestycje, tylko idą na konsumpcję. Konsumuje te pieniądze zarówno rząd, jak i obywatel. Stąd one nie będą przynosiły wartości tak zwanej dodanej, bo nie na cele produkcyjne, jak powiedziałem, są dzisiaj zużywane. Poza tym to, co jest już dzisiaj zauważalne i to zaczyna przybierać, to jest znowu powrót do trzymania oszczędności w walutach. nasi obywatele zaczęli, tak jak w czasach PRL-u, zamieniać złotówki na inne waluty, obawiając się znaczącej utraty wartości. Te zakupy, o których przed chwilą mówiliśmy, to też jest wymiar właśnie tego lęku, że lepiej dzisiaj po dzisiejszej cenie jeszcze coś kupić z dobra trwałego, niż za chwilę zostać z papierem w ręku. Czyli brak oszczędności, który będzie efektem obniżenia stóp procentowych, za chwilę będzie miał bardziej daleko idące konsekwencje. W dodatku dzisiaj utrzymywanie podatku tak zwanego belki od oszczędności jest podatkiem de facto już nie od naszych oszczędności, to tylko od inflacji. Także ten przynajmniej podatek powinien być zniesiony, aby obywatele w ogóle jeszcze mieli ochotę trzymania pieniędzy w banku. To tak sobie, słuchając pana, panie Andrzeju, tak sobie pomyślałem, że czyżby wracało to myślenie z przełomu lat 80. i 90., gdzie pieniądz po prostu tracił na wartości? Niestety tak. W dodatku, jeżeli byśmy zweryfikowali metodologię liczenia inflacji i wyłączyli pewne na przykład ceny dóbr i usług, które w czasie pandemii podlegały, że tak powiem, zamrożeniu z braku możliwości korzystania z tego, to wtedy ten rozmiar prawdziwej inflacji byłby zupełnie inny. Także należałoby się tym przyjrzeć i ten krok w dzisiejszej sytuacji, zamiast zachęcić obywateli do tego, żeby oszczędzali pieniądze i pokazać też światu, inwestorom zewnętrznym, którzy bardzo nerwowo reagują na osłabianie waluty danego kraju i wtedy dopiero jak przekroczy się pewien próg, który trudno czasami wyznaczyć, taki bardziej próg psychologiczny, dojdzie wtedy do niekontrolowanego utraty wartości. Powinniśmy dać jednak światu sygnał, że w Polsce jest dobrze, waluta ma się z gospodarką nie najgorzej i powinniśmy umacniać naszą złotówkę, a nie ją tak publicznie osłabiać. No tak. No nie, ale tutaj trzeba widzieć dwie strony, jak zawsze w gospodarce. Pani profesor Mączyńska. Wiadomo, że słabsza waluta sprzyja eksportowi, więc... On dzisiaj nie ma znaczenia, skoro granice są zamknięte i do końca nie można normalnie handlować. Także ten ruch nie ma żadnego znaczenia. No jak nie ma znaczenia, panie Andrzeju, że przedsiębiorcy eksportują, eksportujemy żywność, eksportujemy wiele produktów i to, że są zamknięte, to nie znaczy, że eksport ustaje. Oczywiście zmienia się sytuacja pod wpływem pandemii, ale jednak my mamy spory zakres eksportu. Jesteśmy gospodarką otwartą, a to, że dzisiaj... Mieliśmy, ja bym używał czasu przeszłego, bo nie wiadomo, jak będzie teraz. No, nie siejmy tutaj. Świat, myślę, że aż na tyle nie straci rozumu, żeby nie docenić zalet wymiany handlowej. Pani profesor. Jak wszystko w życiu ma dwie strony. Ci tam, gdzie jedni korzystają, inni z tego tytułu są niezadowoleni, tracą. A na stopach procentowych akurat to doskonale widać. No, ci, którzy spłacają kredyty, się cieszą z obniżek stóp procentowych. Ci, którzy żyją ze stóp procentowych, tak jak banki, się martwią, więc to jest typowe dla gospodarki. Pani profesor, już myślałem, panie Andrzeju, że nie dojdzie podczas dzisiejszego programu do pewnej polemiki, a tu proszę bardzo. Ja jednak... Stało się... Tak, dokładnie. No nie, panie redaktorze, to w ogóle byłoby czymś prawie obrazoburczym, tak jest. Ja proponuję... Panie redaktorze, przy okazji, ja chciałam bardzo trójce panu pogratulować, że dbają państwo o tantiemy dla polskich artystów. Bardzo dziękuję. Którzy cienko przędą obecnie. To jest właśnie jedna z najbardziej poszkodowanych. Obiecuję, że do końca tego programu będzie jeszcze polska piosenka. A tymczasem ja proponuję, to stały taki punkt do pewnego czasu w naszym programie, czyli kartka z historii. Historii audycji winien i ma. Proszę państwa, okazuje się, że temat oczyszczalni ścieków zawsze intryguje. Lata 80. i nasi dawni koledzy Jacek Olszewski i Marek Wilhelmi. Dzisiaj jest mi smutno. Proszę pana, spróbuję pana wobec tego rozbawić przy pomocy artykułu Krzysztofa Walczaka z Życia Warszawy. Niech pan spróbuje. Rzecz dotyczy, proszę pana, oczyszczalni ścieków budowanej w Słupsku przez lat 13. Otwarto ją w lipcu ubiegłego roku. Uroczystość była oczywiście odpowiednia. Był wicepremier, był resortowy minister. No i tu zaczyna się problem, bo jedni twierdzą, że oczyszczalnia działała dni 14, inni, że 4. Otóż dwa główne zbiorniki ciekną, przeciekają komory napowietrzające, nie trzymają zastawki i zasuwy kanalizacyjne w zbiornikach wstępnych i wtórnych. Trzeba przebudować zbiornik gazu, a fachowcy twierdzą, że nawet wymienić całą instalację gazową. Popękała hala wentylatorów i zaczyna siadać. No co, jeszcze? Co, nie, ja tak właśnie się tak zastanawiam cały czas. Bo czy pan długo może? Mogę, proszę pana. No tak, jak się coś 13 lat budowało, to ja się nie dziwię. Wie pan, tylko właśnie się zastanawiam, czy ja się mam śmiać, czy pan mnie już dobił do końca. Mam nadzieję, że tych wątpliwości nie będą miały odpowiednie władze zajmujące się badaniem powodów, dla których taka oto oczyszczalnia mogła w ogóle powstać. Albo odpowiednie władze zajmujące się organizowaniem oficjalnych uroczystości uruchomienia oczyszczalni ścieków. Tak, proszę państwa, i gdybym nie powiedział, że to jest kartka z historii, to... Nie, to materiał cały czas aktualny, bo ja popatrzyłem na kilka centralnych oczyszczalni, czy w Warszawie, czy w innych miastach, to ich historia III RP była taka sama jak historia tej w Słupsku z czasach PRL-u. Tak. Pod pewnymi względami inwestycje publiczne, ich standard niewiele się zmienił, nie tylko pod względem czasu, używanych pieniędzy na początku, a fizycznie na koniec i co do też innych parametrów tego typu inwestycji. Także jednak sektor prywatny pod tym względem pokazuje, że jak patrzymy chociażby na tempo wychodzących z ziemi murów i obiektów, które się wznoszą, czy fabryk, czy innych, to jest to zupełnie inny świat, inna cywilizacja. Pani profesor? No, ja się podpisuję pod tym, co zostało co przed chwilą powiedziane przez pana Andrzeja. No to w takiej sytuacji, skoro tu... A na koniec programu tacy zgodni jesteśmy? No, dlaczego nie? Zgoda buduje, niezgoda rujnuje, ale z kolei jak nie ma różnic poglądów, to jest stojąca woda i brak różnic poglądów usypia myślenie. A, to nie w naszym przypadku chyba. To tak nie może być. Zwłaszcza o poranku nie można tego robić, kiedy wszyscy chcemy się przebudzić. No właśnie, ja myślę, że my i nasi słuchacze już się przebudzili, bo dochodzi powoli godzina 10, więc my też będziemy musieli powoli kończyć nasz, bo nawet i szybko kończyć nasz program. Ja przypomnę, z nami dzisiaj byli profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dziękuję pani profesor. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia, a może nawet, jeśli chodzi o prowadzącego nasz program i gości, do zobaczenia. Oby i na pochybel, panie redaktorze, koronawirusowi. Tak jest. Andrzej Sadowski był z nami, również prezydent Centrum Adama Smitha. Dziękuję, panie Andrzeju. Dziękuję również. Sylwia Hej, Arkadiusz Ekiert przygotowali i poprowadzili ten program. Dziękuję państwu za uwagę. Życzę słońca przez ten weekend. No i jak powiedziała pani profesor, na pochybel koronawirusowi. Wszystko się może zdarzyć.